Well, honey, you know that you can and will lick my do. Yeah. Well, honey, you know that you can and will lick my big fat do. Come on, you know that you can and will lick my do. Yeah. You know that you can and will lick my big fat do. You know that you can and will lick my do. Yeah. Come on. You know that you can and will lick my big fat do. Yeah. Yeah. All right. Thank you. 4 minuty po godzinie 3. Witamy Państwa w drugiej godzinie naszego dzisiejszego spotkania, w Gdzie Grabek Mówi Dobranoc. Nie wiem, czy mogę zaryzykować stwierdzenie, ale chyba zaryzykuję, że to tak naprawdę chyba całe pustynne zamieszanie amerykańskie rozpoczęło się od właśnie tej formacji. To był koniec lat 80. i uformowana w Palm Desert, w małym mieście w Kalifornii, formacja Kills. Tak, krótka historia, ale treściwa tejże właśnie formacji, no a potem po rozpadzie pojawiły się zespoły typu Queens of the Stone Age, właśnie Eagles of Death Metal, Fu Manchu, Mondo Generator i cała masa różnych ciekawych, pustynnych, kalifornijskich projektów. Z drugiej strony tak sobie myślę, jakby na przykład w roku 2023 doszło do reaktywacji Kills. Były próby reaktywowania składu, ale to chyba na dłuższą metę się nie udało. Jeżeli teraz by się na przykład udało stworzyć w... może nie w identycznym składzie, ale w tym mniej więcej podstawowym, no to myślę, że to by było niesamowite wydarzenie muzyczne. Wróciliśmy do pierwszych dwóch albumów dzisiaj na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. No taki pustynny dzisiaj program, rzeczywiście, no ale brakowało nam przecież wspólnego słuchania tych właśnie stonerowych brzmień. Dlatego teraz udamy się do Grecji, a zaraz potem do słonecznej Italii.

No i tak jak było w zapowiedziach dzisiejszej audycji w mediach społecznościowych programu Trzeciego Polskiego Radia, pustynne brzmienie na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Najpierw test Salonik i formacja Naxatras, a przed chwilą Vicenza, to miasto we Włoszech, i stamtąd Desert Wave, instrumentalnie na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. 21,5 minuty po godzinie trzeciej, fragment koncertu, 3,5 minuty. A propos koncertów, zapraszam Państwa w każdą niedzielę od 19.05 na audycję Trójka Live, kolejne wydanie w najbliższą niedzielę. Och, przygotuję dla Państwa koncertowe rarytaski. No, jednym z nich teraz jest na pewno fragment występu zespołu Motorhead na słynnym festiwalu w Montreux. Who likes Thin Lizzy? Aha, so a lot of you don't know the fuck I'm talking about. Well, he's the only black Irishman I ever met. And he was a snake for fucking chicks, and his name was Phil Lynott. And he was one of my heroes, as he should be one of yours. So this is for Phil. Live forever, motherfucker. Z 16 czerwca ukaże się wydany pierwszy raz koncert zespołu Motorhead z festiwalu Montreux i to jest zapowiedź Rosalie. Już chyba trzeci tydzień słuchamy tego nagrania, no bo pięknie to wszystko wyszło. Ciekawy, jaki to będzie koncert, jaki to był koncert. No, będziemy mogli posłuchać już za parę dni. A w niedzielę najbliższą Trójka Live zapraszam Państwa na godzinę koncertowego szaleństwa na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. No dobrze, a gdzie Grabek mówi dobranoc, już troszeczkę zwalniamy. What about the glass dandelion? What about the TV screen? What about the undeveloped cameras? Maybe we should bury these. Last of the good ones. What about the ceiling fans? What if we move back to New York? What about the moondrop light? First Two Pages of Frankenstein. Cały czas nowa, świeża płyta od The National. Grupa przyjeżdża do Europy. Pod koniec wakacji będzie blisko. No, zobaczymy, jak sprawdzają się na żywo. Będę miał okazję przekonać się i być na jednym koncercie. Ale o tym wszystkim jeszcze opowiem. 3:30 w audycji Debiutanci. Słońce zaszło za daleko. Dnia zapada zmrok. Czy tam w górze jest tak ciężko, żeby nie zajść za daleko, za daleko, tak daleko. Tak. Słońce zaszło za daleko. Skoro w dzień zapada zmrok, chyba w górze jest wam ciężko, żeby nie zajść za daleko. Za daleko, tak daleko. Program Trzeci Polskiego Radia. Pleś na musztardzie, tylko ty się nie zmieniasz. 4000 licząc od zera. Prawdę wam powiem, albo nawet zaśpiewam. Kiedyś to było, teraz już nie ma. Podlasie, po lesie, po wodzie, pożary, po morze, kto może powstrzymać Pegazy. Najpierw Atlanty, a następnie też Bałty. Z prostej przyczyny ktoś to przelewa. Rację ma, które rację otrzymał. Nie ten, co rację miał. To nowy zespół na scenie polskiej, eksperymentalny, założony przez trzech braci. Majestat. 1 kwietnia miała miejsce premiera debiutanckiego albumu Pole do interpretacji. Z niej Słońce zaszło za daleko i Pegazy. 23 do 4 i Nanga, bo bez Nangi jakoś być dobrze nie mogło teraz. chyba jedna z ulubionych naszych polskich płyt w ciągu kilku ostatnich tygodni, no bo to bardzo dobry album, Sport, Wojna, Muzyka, formacja Nanga, i tak ten album się kończy. Wyjeżdżamy gościnnie, ta Ukrainka. 16,5 minuty pozostało do godziny czwartej, no i na podwórku polskim do czwartej pozostaniemy, bo za chwilę wspaniałe zestawienie Laocze i Pablo Pawo oraz Ludziki. O godzinie czwartej Michał Żołądkowski Państwa przywita. Dziękujemy serdecznie. Grażyna Oczkowska, Michał Grabek-Grabkowski. Życzymy Państwu spokojnej nocy i do usłyszenia w sobotni poranek o czwartej. W trójkę budzi Jazz and Bass. Sosna, bujam się sosna, lato, jesień, zima, wiosna. Czasem koronę zadzieram ku niebu i w trwodze przyklękam na jednym korzeniu. Bujam się, rozdarta sosna. Bujam się sosna, lato, jesień, zima, wiosna. Czasem koronę zadzieram ku niebu i w trwodze przyklękam na jednym korzeniu. Jest nas sosen w lesie, jest wiele. Jeśli umiem, to się z nimi rozdarciem dzielę. Bywają sosny, co się wiatrom nie skłonią, ale mój piewiotki wiatr zwykł. Rozdarta sosna, bujam się sosna, lato, jesień, zima, wiosna. Czasem koronę zadzieram ku niebu i w trwodze przyklękam na jednym korzeniu. Bujam się, rozdarta sosna, bujam się sosna, lato, jesień, zima, wiosna.